atrakcyjnym leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 kwietnia, minęła godzina 14, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych 500 000 osób zapisało się na szczepienia przeciwko COVID-19. Rząd zapewnia, że jest spora szansa, że do końca sierpnia pierwszą dawkę preparatu otrzymają wszyscy chętni. System działa bez zakłóceń i wierzymy, że tak nadal będzie funkcjonował. Resort zdrowia nie wyklucza, że część dzieci będzie mogła wrócić do stacjonarnej nauki już od poniedziałku. Jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek luzowaniu, możliwości luzowania, to chcielibyśmy, aby dotknęło to przedszkoli i żłobków. NATO domaga się od Rosji wycofania wojsk z granicy z Ukrainą. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że od wczoraj na szczepienia przeciwko COVID-19 zarejestrowało się ponad 550 tysięcy osób. Jak mówił, po pewnym spowolnieniu świątecznym dynamika zapisów wraca do wcześniejszego poziomu. Minister przypomniał, że codziennie uruchamiana jest rejestracja dla kolejnych roczników. Od wczoraj mogą rejestrować się na szczepienia osoby urodzone w roku 1962, natomiast od dzisiaj, od północy, wszystkie osoby, które się urodziły w roku 1963. Przez ten czas łącznie zapisało się z tych dwóch roczników ponad 153 tysiące osób. System działa bez zakłóceń i wierzymy, że tak nadal będzie funkcjonował. Według zapowiedzi rządu do końca sierpnia pierwszą dawką mają być zaszczepione wszystkie chętne osoby. W tym tygodniu wykonanych ma być ponad 1 000 000 szczepień. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie wykluczył, że dzieci wrócą do przedszkoli i żłobków już od poniedziałku. Dodał, że patrząc na dane, które mamy obecnie, z ostrożnym optymizmem można powiedzieć, że jest to możliwe. Jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek luzowaniu, możliwości luzowania, to chcielibyśmy, aby dotknęło to przedszkoli i żłobków. Czyli jeżeli widzimy, że te spadki będą postępować, to żeby w najbliższym czasie otwarte zostały przedszkole i żłobki, a w następnej kolejności, jeżeli te spadki będą postępować, rzeczywiście kolejne roczniki klasy 1-3 i być może, jeżeli uda się, to pójść wyżej w stronę kolejnych roczników, ale za wcześnie jeszcze dzisiaj spekulować na ten temat. Na pewno priorytetem są dzieci. Wojciech Andrusiewicz dodał, że jutro podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister zdrowia przedstawi swoje rekomendacje. Między środą a piątkiem można więc spodziewać się konferencji dotyczącej dalszych decyzji w sprawie obostrzeń. NATO wezwało Rosję do zakończenia prowokacji i wycofania wojsk z granicy z Ukrainą i z nielegalnie zaanektowanego Krymu. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że zwiększenie liczebności rosyjskich wojsk jest nieuzasadnione i niewyjaśnione. W ostatnich tygodniach Rosja przerzuciła tysiące wojsk gotowych do walki w pobliżu granicy z Ukrainą. To największa koncentracja rosyjskich sił od czasu nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku. Rosja musi zakończyć prowokacje i natychmiast doprowadzić do zmniejszenia napięcia. Szef Sojuszu mówił o tym po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji i przed komisją NATO-Ukraina zwołaną na wniosek władz w Kijowie. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba zaapelował o wojskowe wsparcie i o sankcje wobec Rosji za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wieczorem na antenie telewizyjnej Jedynki poznamy wyniki drugiego ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. W tym roku na konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych napłynęło około 4000 prac. Jego celem jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskiej elicie oraz odkłamanie zafałszowanego obrazu zbrodni katyńskiej, mówi Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, które jest patronem medialnym konkursu. Polskie Radio, patronując temu konkursowi, temu wydarzeniu, wpisuje się właśnie w szerzenie, w podtrzymywanie historii, w szerzenie takiego poczucia tożsamości Polaków, szerzy prawdę o Katyniu, bo przez przecież wiele, wiele lat ta prawda o Katyniu była zakłamywana. Zbrodnia katyńska jest ogromną raną w sercach wszystkich Polaków. Pracę można było nadsyłać w trzech kategoriach: plastycznej, gdzie zadaniem uczestnika było przygotowanie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską, literackiej, w której uczestnicy mieli napisać prace pisemne na temat współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego, oraz w kategorii tekst piosenki poświęcony zbrodni katyńskiej. Szerzej o tragicznych wydarzeniach sprzed lat przeczytają Państwo na naszym portalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Jakoś uważnie się nie wsłuchiwałem, ale zdaje się, że chyba było o miłości. Co przed nami? Między innymi o tym, o czym mówiliśmy. I bardzo dziękuję Państwu za sygnały i podpowiedzi i pytań. Już za chwilę o spisie powszechnym, ale także będzie o tej ważnej dacie, o której dziś kilkukrotnie mówiliśmy nie tylko w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji, bo niezmiennie przypominamy Państwu również i tę ważną datę. Także w naszej historii, również mówiąc o roku 1940, o 81. rocznicy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Nie tylko o tym ze strony historycznej, ale także kulturalnie w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A za chwilę Państwa i moje odpowiedzi na pytania dotyczące spisu powszechnego. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? 16 minut po godzinie 14. Teraz państwa i moim gościem jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrót. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się prawie dwa tygodnie temu, 1 kwietnia. Potrwa do końca września. Możemy już coś powiedzieć, jak przebiega po tych niecałych dwóch tygodniach? No, w tym momencie jakby oferujemy możliwość spisania się przez internet wyłącznie. Mamy spisane blisko 3 miliony mieszkańców, także no idzie to dosyć dobrze w stosunku do tego, co planowaliśmy. No to rzeczywiście, 3 miliony w dwa tygodnie, faktycznie. No tak, nigdy nam się chyba w historii nie udało w Głównym Urzędzie Statystycznym również przeprowadzić takiego badania tak szybko w takim zakresie, także no, jesteśmy tutaj zadowoleni. Przez internet, bo oczywiście pandemia koronawirusa wymusza taki, a nie inny sposób spisania się. Panie prezesie, może przekażmy te podstawowe wskazówki, jak można dokonać tego spisu? Faktycznie planowaliśmy od razu, że to będzie spis internetowy, no tak się okazało, że przyszła pandemia, no i w sam raz tutaj przygotowaliśmy się na tę okazję. Do 4 maja, w ogóle do końca, bo przedłużyliśmy spis, miał trwać do czerwca, teraz będzie trwał do końca września, można spisywać się przez internet. Od 4 maja również rozpoczniemy akcję telefonowania do respondentów. No, chcemy tutaj się zabezpieczyć na okoliczność taką, że gdyby ta nasza akcja promocyjna, komunikacyjna nie miała odpowiedniego zasięgu, chcemy bezpośrednio komunikować się z respondentami i również w ten sposób przeprowadzać wywiady, więc to są dwie podstawowe formy przez telefon i przez internet. Zachęcamy do tej internetowej, z nią się wiąże możliwość udziału w loterii. Jeżeli do kogoś zadzwonimy i przeprowadzimy wywiad, no to już nie będzie mógł wziąć udziału w loterii, dlatego zachęcam do tego, żeby jak najszybciej spisać się przez internet. Taka zachęta właśnie. No, jesteśmy przyzwyczajeni doświadczeniem lat ubiegłych, bo tak nam się też kojarzy, że ten spis powszechny jest przeprowadzany, czy podczas osobistego spotkania z rachmistrzem spisowym, ale tu mówimy o tym, że samemu można się spisać, prawda? Wchodząc na stronę internetową, to może poinstruujmy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili albo nie wiedzą, żeby się zainteresowali. Jak można to zrobić? Wchodzimy na stronę internetową albo Urzędu Statystycznego Głównego, to bardzo łatwo znaleźć w wyszukiwarkach, albo po prostu spis.gov.pl i tam już jest od razu pojawia się taki link przejść do aplikacji spisowej. W tej aplikacji spisowej możemy się uwierzytelnić albo za pomocą tak zwanego węzła krajowego ePUAP-u, jeżeli ktoś ma już takie konto zrobione przez banku, a jak nie, to po prostu za pomocą PESEL-u i nazwiska rodowego mamy. W ten sposób wchodzimy, pojawia się formularz spisowy, wskazujemy, kto jeszcze z nami w gospodarstwie domowym wspólnie mieszka, spisujemy siebie i te pozostałe osoby z gospodarstwa domowego. To jest przeciętnie 4-5 minut na jedną osobę, naprawdę bardzo łatwo, bardzo szybko, bardzo intymnie również. Wydaje nam się, że to jest najkorzystniejsza dla nas wszystkich możliwość udziału w spisie. Jeżeli ktoś miałby z tym problemem, przepraszam, uprzedzę pytanie na pewno, tak. Jeżeli ktoś miałby z tym problemy, to oczywiście również możliwość jest zadzwonienia na naszą infolinię, poproszenia o taki wywiad przez telefon. No na przykład, jeśli chodzi o ludzi starszych, być może, którzy nie mają do czynienia z tego typu codziennie uzupełnianiem jakichś formularzy przez internet, jest możliwość wspomóc tych, którzy mają trudności z obsługą spisu właśnie w sieci. No tak, zachęcamy do tego, żeby po prostu zadzwonić do nas na infolinię spisową. Tam numer jest dostępny na stronie internetowej. Ja mogę go podać oczywiście, ale wiem, że to jest łotny 22 279 99 99. Natomiast to jest na stronie internetowej i wtedy zostaniemy przełączeni do rachmistrza spisowego. On dokona takiego wywiadu. Jeszcze dodatkowo oferujemy stanowiska do spisu w urzędach gminy i w urzędach statystycznych w województwach. Także jeżeli ktoś by chciał, to można w ten sposób się spisać. No, mamy tutaj istotne ograniczenia, jeżeli chodzi o epidemię. Więc tam są wszelkie środki takie zapobiegawcze przedsięwzięte, wszystko jest bezpiecznie przygotowane. Dzisiaj mieliśmy nawet sztab spisowy i się okazuje, że dosyć dużo osób nawet chce skorzystać z tej formy. Natomiast zachęcamy do infolinii i do tego udziału przez internet. A gdy ktoś sobie sam jest w stanie albo zdaje sobie sprawę, że jest w stanie poradzić z takim spisem, to tak jak pan prezes wyliczył, 4-5 minut rzeczywiście, dobrze usłyszałem, na taki spis? 4-5 minut na jedną osobę, no jeżeli nas jest tam, no nie wiem, powiedzmy czwórka w gospodarstwie domowej, tak. No to wychodzi tak 15-20 minut. Natomiast można to zrobić naprawdę, to nie jest taki internet, jak my myślimy często, że trzeba mieć komputer, wejść i to można na każdym smartfonie zrealizować. Ta aplikacja jest tak przygotowana, takie dosyć bardzo nowoczesne rozwiązania zastosowaliśmy, że ona się świetnie adaptuje do każdego wymiaru telefonu, do każdego wymiaru ekranu i bardzo dobrze, myślę, sprawnie działa. Przystająca do tej wirtualnej rzeczywistości. Panie prezesie, tak. Niektórzy mają obawy związane z ochroną danych osobowych, no bo zdradzamy te wszystkie nasze tajemnice. tajemnice, no tu akurat przed Urzędem Statystycznym tych tajemnic nie może być, ale jaka jest gwarancja, że te dane wrażliwe będą traktowane poufnie? Proszę mi wierzyć, że statystyka publiczna jest klasą samą dla siebie. To znaczy to, co my znamy pod pojęciem RODO, jest daleko mniej daleko idące niż to te rozwiązania, które mamy w statystyce publicznej. My wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu agregacji statystycznych, takich łącznych, zbiorczych, indywidualnych. Istnieje przepis prawny, który jest standardem światowym, jeżeli chodzi o statystykę publiczną, że nie można wykorzystywać to w celach marketingowych. Marketingowych, indywidualnych. My stosujemy najbardziej brutalną metodę z możliwych zabezpieczenia tych danych, znaczy natychmiast po ich zabraniu one ulegną anonimizacji. No, odetniemy je od tego, skąd je pozyskaliśmy, bo przecież w statystyce publicznej chodzi o to, żeby przedstawić wiarygodny, rzetelny obraz społeczeństwa jako całości, czy też nawet lokalnych społeczności, ale nigdy nie indywidualnych osób. A co się dzieje z tymi danymi? No w porządku, ja gospodarstwo domowe za swoich współmieszkańców, współpracowników z pracy i innych. No mamy jakąś grupę osób, które już się spisały. I co dalej z tymi danymi się dzieje? My je w Głównym Urzędzie Statystycznym, właśnie tak jak powiedziałem, anonimizujemy i następnie wykorzystujemy do różnego rodzaju analiz, publikacji zestawień bardzo szczegółowych na poziomie lokalnym. Proszę zobaczyć na przykład, że no nie wiem, środki publiczne dla samorządów alokowane są na podstawie szacunku liczby ludności. Ten szacunek liczby ludności nie byłby możliwy, gdyby nie realizowany co 10 lat spis powszechny, ponieważ to, co mamy w rejestrach administracyjnych, często nie odpowiada rzeczywistości. Sami znamy takie przypadki, że ktoś mieszka na innym adresie niż jest zameldowany, tylko spis powszechny jest w stanie to wszystko poprawnie zweryfikować i te dane w ogóle stają się podstawą do decyzji, na przykład tak istotnych jak podział środków na funkcjonowanie samorządów lokalnych. Tak. A skądś te dane muszą się wziąć przecież, prawda? Tak, oczywiście. No właśnie, czy te wnioski ze spisu powszechnego już są brane na bieżąco pod uwagę, czy dopiero jak wszyscy spiszemy się i zostanie zamknięty spis, to dopiero zacznie działać, nazwijmy to, ta machina wyliczeń statystycznych? No dopiero wtedy, bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie jakby zestawić cały ten materiał, który pozyskamy z różnego rodzaju źródłami administracyjnymi, bo przecież nie ukrywamy, że pozyskujemy informacje również z ZUS-u, z NFZ-u, z tych innych różnych źródeł, które funkcjonują. Później je porównujemy, zestawiamy, walidujemy i jakiś czas nam to zajmie, no ale w ciągu trzech miesięcy to będzie bardzo szybko. No, w porównaniu z poprzednimi spisami chcemy przynajmniej zaprezentować pierwsze wyniki spisu jeszcze w tym roku. Jesienią zapewne, jak słyszałem, po zakończeniu, tak, czyli do końca września. Pytanie od naszych słuchaczy, które w różnych formach, ale ja sprowadzę do wspólnego mianownika, dziś pojawiło się w naszej skrzynce mailowej. Czy muszę się spisać? Tak, wszyscy tym obowiązkiem są objęci, przy czym tutaj chciałem zauważyć, że no jeżeli jedna osoba w danym gospodarstwie domowym rozpocznie ten spis, spisze pozostałe osoby, te pozostałe osoby nie muszą się już spisywać. Natomiast jeżeli mógłbym coś podpowiedzieć atrakcyjnego, no to jeżeli w danym gospodarstwie domowym pozostają inne osoby dorosłe, to one mogą spisać siebie ponownie, wtedy jest tak zwany spis bezpośredni, a niepośredni, no i uzyskują dzięki temu możliwość również pozyskania kodu do loterii, o której mówiłem wcześniej, także zachęcamy do tego. A, czyli na przykład mama, tata i dwójka dzieci, więc dajmy na to nie najmłodsze, ale najbardziej ogarnięte technologicznie dziecię zajmuje się tym spisem pod okiem rodziców i jest to możliwe, jest to ważne za czwórkę właśnie, tak? Rozumiemy jako jedno gospodarstwo domowe. Tak, spisujemy jedno gospodarstwo domowe, natomiast no, czy to tata, czy mama później może jeszcze dać się spisać, jeżeli by chciało, ale nie ma takiej potrzeby. Chodziło o to, żeby dostarczyć takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze, najbardziej komfortowe dla wszystkich. No, to w pewien sposób też zachęta, że nie każdy musi, tak? W takim rozumieniu, ale każde gospodarstwo i wtedy uwzględniona właśnie ta osoba należąca do tegoż właśnie. Bardzo dziękuję. Podejrzewam, że jeszcze w trakcie trwania spisu powszechnego, przecież dopiero się rozpoczął, będziemy mieli pytania, więc z jak największym namysłem mówię do usłyszenia, dziękując za dzisiejsze spotkanie Państwa. I moim gościem był prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrót. Bardzo dziękuję. Dziękuję. i już prawie 14.30. Tak myślałem, że w naszej skrzynce mailowej w trakcie rozmowy z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego pojawią się kolejne pytania. Oczywiście uspokajam do tego tematu, do tematu spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021. Jeszcze będziemy powracać. Jeśli mają Państwo pytania, prezes podał numer infolinii. Przypomnę, numer 22 279 99 99 albo najprostszy adres mailowy w tej sprawie spis@gov.pl. Polecamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.